Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 grudnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz więcej dzieje się wokół Najwyższej Izby Kontroli. Szczegóły już za chwilę. W siedzibie Wydawnictwa Literackiego w Krakowie wieczór z prozą Olgi Tokarczuk. Organizatorzy prywatnych połowów ryb w Bałtyku grożą blokadą portów. 16 zawiadomień do prokuratury złożyła Najwyższa Izba Kontroli po opublikowaniu swego raportu na temat programu Ministerstwa Sprawiedliwości Praca dla Więźniów. Europoseł PiS Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, napisał w mediach społecznościowych, że zarzuty są absurdalne, śmieszne i typowo polityczne. Nie było żadnych zawiadomień do prokuratury w protokole pokontrolnym NIK, powiedział z kolei Michał Wójcik. Wiceminister wyjaśnił, że protokół został przedstawiony resortowi wiele tygodni temu i w dokumencie były zamieszczone jedynie 3 wnioski zalecające poprawę programu. 3 wnioski, natomiast nie było żadnych zawiadomień. To jeszcze było w czasie, kiedy prezesem Najwyższej Izby Kontroli był pan Kwiatkowski. Natomiast po krótkim czasie jednak przedstawiane są zawiadomienia do prokuratury, które dzisiaj należy odczytywać jako w troszkę takim kontekście bardziej politycznym. Koalicja Obywatelska domaga się pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości z udziałem ministra Zbigniewa Ziobry. Z kolei Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zwróci się na piśmie do szefów ABW i CBA z prośbą o wyjaśnienia w sprawie prezesa NIK Mariana Banasia. Przewodniczący Komisji Zygmunt Frankiewicz z Koalicji Obywatelskiej mówi, że komisja chce w ten sposób uzyskać wyobrażenie na temat skali zagrożenia. Sytuacja, w której prezes Najwyższej Izby Kontroli jest podejrzewany o całkiem poważne wykroczenia czy wręcz przestępstwa, to jest zagrożenie dla funkcjonowania tej Izby. I uważam, że komisja, która ma w swoich obowiązkach również sprawy administracji państwowej, nie może bagatelizować problemu. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wystosowała do prezesa NIK zaproszenie na posiedzenie komisji. Prezes Izby poinformował, że go nie będzie, ponieważ według konstytucji NIK podlega Sejmowi. W prokuraturze w Białymstoku toczy się śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia. Olga Tokarczuk odebrała w Sztokholmie Nagrodę Nobla. Z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa otrzymała złoty medal i dyplom. W laudacji podkreślono wirtuazerię pisarki w kreowaniu postaci. W Krakowie melodia Hajnału Mariackiego wyjątkowo popłynęła nie z wieży Bazyliki Mariackiej, ale z domu pod Globusem, siedzibie Wydawnictwa Literackiego. Ja tutaj właśnie wyszedłem, bo nie wiedziałem, skąd ten hajnał. Historyczna chwila. Historyczna, absolutnie. To był bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby tutaj odtworzyć coś, co jest jednym z symboli Krakowa i odtwarzanym co godzinę. Myślę, że jest to właśnie bardzo fajny sposób na upamiętnienie tego dzisiejszego wydarzenia. Jestem wzruszony. W siedzibie wydawnictwa trwa wieczór noblowski. Anna Dymna, Dorota Segda, Bartosz Bielenia i Jan Peszek czytają fragmenty powieści Olgi Tokarczuk. Organizatorzy prywatnych połowów ryb w Bałtyku grożą blokadą portów. Do końca roku dają rządowi czas na przedstawienie propozycji rekompensat za utratę miejsc pracy i wycofanie jednostek, jakie wymusi na nich unijna decyzja o zakazie połowu drosza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Zakaz połowu dorsza wejdzie w życie 1 stycznia i potrwa 4 lata. Rybacy zawodowi będą w tym czasie mogli liczyć na unijne rekompensaty za przestój lub wycofanie jednostek. Ale armatorzy statków rekreacyjnych, organizujący rejsy dla wędkarzy, już nie. Co w praktyce, jak mówi szef Stowarzyszenia Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych Waldemar Giżanowski, zostawia ich bez środków do życia. Chcemy godnie odejść z tego zawodu, bo nam go zabroniono wykonywać. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk zapewnia, że resort stara się to zmienić. Przygotowano już nawet przepisy dotyczące rekompensat za zezłomowanie statków mogących zabrać powyżej 12 pasażerów. Takim samym wsparciem muszą być objęci i ci mniejsi. Co powoduje znaczne podniesienie kwot, ale i również zmianę całkowitą właśnie tej poprawki. W przyszłym tygodniu mają przyjechać do Warszawy przedstawiciele Komisji Europejskiej. Od ich stanowiska zależeć będzie w dużej mierze, czy Polska będzie mogła przeznaczyć na pomoc dla armatorów niewykorzystane środki z Funduszu Morskiego i Rybackiego. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. 12 policjantów z drogówki w Żorach na Śląsku stanie przed sądem. Mieli przyjąć łącznie 180 tysięcy złotych łapówek. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom, którzy w latach 2014-2018 przyjęli łapówki od 170 kierowców. Według ustaleń mundurowi z ŻOR przejmowali korzyści majątkowe w kwotach od 30 do 3 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Policjanci przymykali oko m.in. na przekroczenie dopuszczalnej prędkości czy brak ważnych badań technicznych. Nie zatrzymywali także prawa jazdy sprawcom kolizji. W toku śledztwa ustalono również przypadki przyjęcia łapówki od nietrzeźwych kierowców. Mówił Kamil Jasek z Radia Katowice. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, padać może na Pomorzu Zachodnim, a na Lubelszczyźnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus 1 stopnia w Suwałkach i Zakopanem do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Dziś w projekcji w półmroku pojawią się cenne relikty tradycji hołubionego przez nas gatunku. Para niezależnych, arcyważnych wykonawców. Solo Władysław Komendarek i wraz z zespołem Kitaro. Konfrontacja stylów obu artystów ma w każdej tonacji zdecydowanie ekscentryczny charakter. Rywalizacja mistrzów, jestem pewien, że w żaden sposób nikogo nie zestresuje, a jedynie mentalnie i duchowo, to nie są synonimy, wzbogaci. Jeżeli dysponują Państwo czasem dla muzyki o światowym poziomie, informuję, że spontanicznie powstał utwór Władysława Komendarka nosi tytuł Miłość robotów. Świetne, stare nagranie ujawnione w pionierskiej antologii polskiej muzyki elektronicznej pochodzi z roku 1988. Tajemnicza aura je otaczająca wynika trochę z faktu, że w aktualnym tysiącleciu kompozytor konsekwentnie przedstawia się jako kosmita. Będąc w zgodzie z pewną quasi-śmiałą hipotezą, przyjmijmy, że być może przybysze z kosmosu także są robotami. A może nawet, proszę wybaczyć, cała ludzkość. Władysław Komendarek. Miłość robotów. Bye. Miłość robotów. Realizacja Władysława Knularka z 1988 roku. To unikatowe muzyczne wyznanie odnajdą Państwo na płycie dołączonej do książki Antologia polskiej muzyki elektronicznej. W ubiegłym miesiącu po długiej przerwie we wtorkowej projekcji zaproponowałem najstarsze solowe utwory Kitaro. Wybór z płyt Silk Road, Oasis, In Person, Key oraz Tun Huang. Cokolwiek by to znaczyło. Dziś słynny japoński multiinstrumentalista przedstawi swój zespół, w którym nie zawsze, ale często dominują jego ulubione syntezatory. Tajemne spotkanie. Utwór Kitaro, otwierający album z 1987 roku Światło Ducha. Płyta prawdopodobnie o holistycznych ambicjach, okazjonalnie skłaniająca do medytacji, nie za często. Chyba że odbiorcy potrafią łączyć ruch ciała ze słuchowym misterium. Tytuł Taniec Słońca. Proszę posłuchać i może z poręczenia Kitaro zatańczyć. We'll be right back. płyta The Lights of the Spirit. Nazwane jak cały album, najważniejsze nagranie, zawiera dodające ekspresji partie wokalne i brzmienia gitarowe. Oryginalny kitaro. Światło ducha. Thank you. projekcji w jedwabnej kapsule łagodności 12 listopada przypomniałem Państwu solowe nagrania kompozytora z lat 81-84. Dziś w utworach z 13-osobowym zespołem dają znać o sobie natura, czyli ocean i morskie ptaki. Rzecz o stworzeniu. In the beginning. W nagraniu ostatnim cyklu Światło Ducha gitara staje się bliższy muzyce rockowej. Zauważmy, że będąc nastolatkiem grał na elektrycznej gitarze głównie amerykański rhythm blues. Wędrując po Europie w 1972 roku osobiście poznał Klausa Schulze. Ta znajomość zmieniła jego twórcze zainteresowania. Pochodną artystycznych poszukiwań gitaro stało się założenie zespołu The Far East Family Band, grającego z liderem progresywny rock. A Światło Ducha kończy nagranie Journey to the Fantasy, czyli podróż w krainę fantazji, czego i Państwu życzę. A Kitaro realizuje do 23. Dziękuję.